više rumenila. Izbjegla na kosa, glumiš da si loša, a ja te u dušu znam. S njim si se pojavila, da bi se propalila. Lažeš ga u oči, a sa mnom ćeš poći za sat vremena. I kad uzimaš. Ti si se promenila, puste si nabacila. Hodaš ko na pisti, a pogled ti je isti i sjaj u očima. S njim si se pojavila, malo ga prošetala. Sa mnom dižeš cenu, prva si u svemu i nezamenjiva. Da li možda on to zna? Ti vodiš ljubav bez pravila, u tome si najbolja. Rođena da plebiraš, i kad gubiš dobijaš. Ti vodiš ljubav bez pravila, u tome si najbolja. I kad uzimaš. I kad uzimaš, i kad gubiš, dobijaš.